Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 20 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, добры дзень. На працягу гэтай гадзіны вы пачуеце. Сёння Расло Хрыстовае паводле юліянскага календару. Прагучыць рэпартаж з Менску і апытанні, як вы святкуеце каляды. У праскім акцэнце сёння прэзідэнцкія выбары ў Грузіі, у чым падабенства і адрозненні электаральных паводзін беларусаў і грузін, якія наступствы будзе мець рэферэндум аб уступленні Грузіі ў НАТО. У перадачы «Званкі на свабоду» агляд вашых тэлефанаванняў і СМС за тыдзень. Гостем вольнай студыі сёння былы кіраўнік Віцебскай школы праваслаўных званароў Зміцер Гаранскі. Гэта ды іншае пасля навін. Праскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Пасля чвэрці апрацаваных галасоў на прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі Міхаэл Саакашвілі набраў 48,55%, крыху меней за палову, каб перамагчы ўжо ў першым туры галасавання. Ягоны асноўны канкурэнт, апазіцыйны лідар Ліван Гачычыладзе, мае 26,12% галасоў. Міжнародныя назіральнікі заявілі, што прэзідэнцкія выбары ў Грузіі ў асноўным адпавядалі дэмакратычным стандартам. Адначасна назіральнікі адзначылі шэраг парушэнняў, якія ў перспектыве трэба ліквідаваць. Тым часам у Тбілісі некалькі тысяч чалавек узялі ўдзел у мітынгу апазіцыі. Апазіцыйныя лідары заяўляюць, што вынікі прэзідэнцкіх выбараў сфальшаваныя і адмаўляюцца іх прызнаць. У Кеніі лідар апазіцыі Райла Адзінга афіцыйна адрынуў прапанову прэзідэнта Мваі Кібакі аб фармаванні ўраду нацыянальнага адзінства. У выступе на прэсавай канферэнцыі Адзінга заявіў, што Кібакі не мае права рабіць такія прапановы, паколькі ён не перамог на выбарах 27 снежня, вынікі якіх, на думку апазіцыі, былі сфальшаваныя. Памочнік дзяржсакратара США Джендан Фрэйзер правяла ўчора перамовы з Кібакі і Адзінгам у спробе ўрэгуляваць востры крызіс, які пасля выбару разгарэўся ў Кеніі. У выніку масавых хваляванняў за апошні 10 дзён загінулі болей як 350 чалавек, чвэрць мільёну сталі ўцекачамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іраку у нядзелю ахвярамі выбухаў сталі як найменей 12 чалавек, дзясяткі былі параненыя. У Багдадзе смяротнік падарваў сябе побач з групай вайскоўцаў, загінулі 8 чалавек, як найменей 12 былі параненыя. Тэракт быў ажыццёўлены ў часе святочных мерапрыемстваў з нагоды дня іракскага войска. Яшчэ 4 чалавекі загінулі ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля, прыпаркаванага каля рэстарацыі на поўначы іракскай сталіцы. Аль-Каіда пагражае нападамі на прэзідэнта США Джорджа Буша ў часе ягонай паездкі на блізкі ўсход. У відэазвароце, размешчаным на адным з ісламісцкіх сайтаў, сябра Аль-Каіды амерыканец Адам Гадан заклікае сустрэць Буша не кветкамі і аплодысментамі, а бомбамі і засадамі. Гадан нарадзіўся ў США, прыняў іслам. У 2006 годзе амерыканскім судом быў абвінавачаны ў дзяржаўнай здрадзе. Мяркуецца, што ён хаваецца ў Пакістане. Блізкаўсходняе турнэ прэзідэнта США Джорджа Буша пачынаецца 8 студзеня. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф заявіў, што ягоны ўрад зрабіў усё, каб абараніць апазіцыйнага лідара Беназір Бхута, якую забілі ў снежні, але яна сама рызыкавала жыццём. У інтэрв'ю амерыканскай тэлевізіі Мушараф сказаў, што Бхута знаходзілася па-за аўтамабілем у часе нападу, і ў гэтым яна сама вінаватая. Мушараф прызнаў, што прычыны гібелі маглі быць раны ад выстралаў. Раней ўрад Пакістану цвердзіў, што Бхута ударылася галавой аб аўтамабіль у часе нападу. Муж Бхута заявіў, што ўлады могуць мець дачыненне да забойства і заклікаў правесці міжнароднае расследаванне. У Пакістан на запрашэнне прэзідэнта Мушарафа прыбылі брытанскія следчыя. У паласе Газы у выніку аперацыі ізраільскага войска забітыя 4 палестынцы, сярод іх як найменей 2 цывільныя жыхары, яшчэ 4 былі параненыя. Ізраільскія падраздзяленні пры падтрымцы танкаў і гелікоптараў праводзяць рэйды ў пошуку складоў са зброі і установак, з якіх экстрэмісты вядуць ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраілю. У сутычках з палестынскімі ваяўнікамі паранены таксама 2 ізраільскіх вайскоўцаў. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступны праз гадзіну. У эфіры радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў праграме: Расло хрыстовае паводле юліянскага календару, прагучыць рэпартаж з Менску і апытанне, як вы святкуеце каляды. Обязательно пойду в церковь. Ну, а потом, как положено, постный стол вечером. Ну, а на завтра уже постараюсь даже два раза сходить. Поздравляйте, естественно, своих родных и близких. У праскім акцэнце прэзідэнцкія выбары ў Грузіі, у чым падабенства і адрозненні электаральных паводзін беларусаў і грузін, якія наступствы будзе мець рэферэндум аб уступленні Грузіі ў НАТО. Удзельнікі з Тбілісі, выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара радыё Свабода Александр Лукашук і палітолег Цімуры Якабашвілі, з Менску палітолег Юры Чавусаў. У перадачы «Званкі на свабоду» агляд вашых тэлефанаванняў і СМС за тыдзень. Гость вольной студии был керовник Витебской школы православных звонаров Змитер Гаранский. Ну, я таки спектакль, где моя назву «Звон не молитва». Так вот, на самой справе звон – это и есть молитва. На протягу наступной годины прогнозы политолога на 2008 год, удельники гуторки Виталь Селицкий и Александр Феодута, круглый стол на тему «Год памяти 2007» и выниковая передача с циклю «Подороже свободы. Обеды у Ивянцы». Сёння праваслаўныя каляды. Вернікі адзначаюць вігілію Божага нараджэння альбо сачэльнік. Сёння завяршаецца 40-дзённы калядны пост. З якім настроем хрысціяне беларусы рыхтуюцца сустрэць сёння свята Расла Хрыстовага? Пра гэта рэпартаж Галіны Абакунчык. У церквах гэтымі днямі гучаць званы, прыцішаныя спевы і завяршаюцца апошнія прыгатаванні. Але пост перад святам Расла радасны, і настрой у людзей, што ідуць у царкву, адпаведны. А што для вас каляды, што для вас Расло? Это самы большой после Пасхи православный праздник. Даже на рабочий главнее. Он же родился. Ці трымаеце пост? Ці, можа быць, нейкі яшчэ абрад захоўваеце? Знаете, если честно, нет. Люди-то все светские. Ну, какие-то традиции так сохраняются. Рождество вообще святые дни отмечаем. И калядки знаем. Чтобы открыть стол, чтобы дождаться в ночь с 6 на 7 до появления звезды. Это все мы как-то соблюдаем. Шматлюдно зараз каля церковных шапиков, где замовляют святочную литургию, набывают декоративные свечки. Это должится амаль увесь передкалядный пост. Але наибольш людей апошними днями, каже продавачка у катедральной церкви Ганна. Народ такой, будто как ребенок. Идут, радуются, улыбаются, заходят, ставят свечечки. Вот видите, пишут записочки, чтобы батюшка помолился 6 вечером. Ставят елочки, уборка сделана, уже все приведено в порядок, так что мы уже ждем праздника. У Петропавловской церкви зараз реставрация и стоять рештаванні, але гэта не заминая людям молиться у чакані свята. Стоянка с новонародженным хрестом, ялинка ды іншыя упрыгожванні тут так само з'явятся ближей до ночной урочистости, каже супрацовница Татьяна. Працы идут, стараемся робить пригоже, каб был настрой, каб люди радовались. Гутару с людьми, якія идут у церкву. Чакаете свята? Свята вельми чакаю. Живем с верою Бога. Приходим сюда и хочу, каб приходили побольше людей. Тогда люди будут относиться один до одного лепше. Я не случайно иду в церковь. Это один из главных праздников Рождества Христова. Это очень светлый, очень торжественный праздник, который всех нас объединяет. Это очень большая радость. Репортаж подрыхтовала Галина Абакунчык, а зараз наше пытанне, як вы отзначаете Расло Христовое. Да, ну как праздник, так праздник, и все обычно. Ну, для меня это праздник. И вообще для меня это много значит, поскольку я православная и придерживаюсь православных праздников. Честно скажу, что я не всегда соблюдаю пост, но в церковь хожу часто. Обязательно пойду в церковь. Ну, а потом, как положено, постный стол вечером. Ну, а на завтра уже постараюсь даже два раза сходить. Поздравлять, естественно, своих родных и близких. В душе каждый из нас верит, вот и я так. На что-то надеюсь и во что-то верю. Жена обычно готовит, но бабку-то точно делает. Картошка, духовки, сальса, ну вот так вот. Праздничный ужин. Выходной день. Просто дома сижу, телевизор смотрю. Я на самом деле не отмечаю никогда. Так сложилось. Семья вообще-то отмечает. Я просто лично не отмечаю. Я отмечаю католическое Рождество не потому, что я католик, а просто потому, что у нас главный праздник считается, в отличие от остального мира, это Новый год. И когда Рождество идет после Нового года, оно уже воспринимается очень спокойно, все уставшие от основного праздника. Оно уже не так интересно, его уже не хочется отмечать. Праздничный ужин. готовим 12 блюд, как положено. Дома с семьей. Курицу фарширую, карпа. Приходится. И шампанское с икрой. Сейчас не получается, время учебы. Экзамены в это время, поэтому. С семьей, с мяча, и все как положено. Праздник выходной. Своеобразно, у меня брат в этот день умер. Мы кутью обязательно варим, у меня дети любят. Так, из пшеницы, с орехами, с маком. Ну, как всегда, холодец, голубцы. Мяско запекаем. Кутью готовим вечером, свердловка. А как же без закуски? Что бог пошли. Ну, по грошах. Хотелось бы лучше, но... Нашей зарплате нам на коньяк не хватает. Отзначаю 25-го. Ну, сбираемся там вечером за столом. Ну, звычайная страва, ничего такого отмыслового не робим на самой справе. Так, звычайный святочный стол. Пост не тримаю. Добрый вечер тому, кто гетти мадаму. Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы. Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми працягуємо празьким акцентом. Якими були умови проведення президентських виборів у Грузії? У чим подобенство і у чим адрозненні електоральних поводзінаў білорусаў і грузін? Які наступці для Грузії і яе місце у світі будуть мець виніки виборів і референдуму об уступленні країни у НАТО? Гэта пытанне абмяркоўваюць з Тбілісі. Александр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара Радіо Свабода «Свабодная Еўропа», палітолях Цімур Якабашвілі, з Менску палітолях Юрый Чавусаў. Вядзе дыскусію Юрый Дракахруст. Паводле папярэдніх дадзеных грузінскага цэнтра Выбаркаму і вынікам экзіт-полу, на выбарах 5 студзеня перамогу атрымаў Міхаіл Саакашвілі, набраўшы больш за 50% галасоў. Ягоны галоўны супернік Лявон Гагечеладзе атрымаў падтрымку прыблізна чвэрці выбаршчыкаў. Чаму Саакашвілі не здолеў паўтарыць свой трыумфальны вынік 2004 году, калі пасля рэвалюцыі ружаў ён набраў на прэзідэнцкіх выбарах 96% галасоў? І чаму ўсё ж такі перамог? Тимур Якабашвили, який ваш отказ? Во-первых, 96% объясняется тем, что Саакашвили... По-перше, 96% сведчили про то, что Саакашвили пришел до влады революционным шляхом. Это ненормальный отсоток, и он был обумовлен тотальной стратой доверу до Шеварнадзе. Что тычется выборов 5 студеня, а я думаю, их выники не будут значно отрозниваться от выников экзит-полов, то выборы показали, что у Грузии отбылись радикальные измены у бок демократии, где переможца не может иметь значно больше за 50%. По-другое, те реформы, которые проводились у Грузии, не завсёды популярные. Шоковая терапия, якая проводилась и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере эдукации, видовочно повеличивая колькость незадоволенных. И урад, який меняя вельми шмат и вельми хутка, робить помылки. Видать, самой великой помылкой Саакашвили, як он сам про это сказал, была ягоная команда. А самой великой ягоной тактичной помылкой был разгон демонстрации про допомозе силы у листопаде минулого года. Александр Лукашук, вы приехали в Грузию за некалькі дзён до голосования. Что вы можете сказать об ходе выборчей кампании и самого голосования? Насколько прозрыстыми и справедливыми яны были? Я думаю, Юрий, что тут как раз ключевое слово вот эта прозрыстость. Первое, что я побачил, когда я вошел на один из выборчих участков у центра Тбилиси, до меня подошла девушка и попросила показать руки. Я сначала удивился, она стала светить мне на руки неким специальным ультрафиолетовым лихтариком. Оказалось, что все выборщики, которые зарегистрированы, сначала маркируются. Другий раз фактично проголосовать немогчимо. Это небачная фарба завсёды будет заважная. Другое, что я побачил на этом выборчем участку, это видеокамеры. Две видеокамеры, которые фиксовали все, что отбывалось на территории вокруг самих урнов для голосования, и там, где сидела комиссия и надзиральники. И вот же вся территория была целиком охоплена этими двумя видеокамерами, и весь процесс записывался от момента установки пустой урны и до момента подлику голосов. И третий момент, так само, как и связанный с термином прозрыстость, это сама эта урна, она была прозрыстая. Иншими словами, бачно, что там ничего не было, люди заходят в кабинки, нечто там робят, и і свае закрытыя каперты апускаюць у гэтую кабінку. Ну і другое, я гаварыў на некалькіх участках з людзьмі, стаяць людзі, і я пытаюся, хто вы, накажуць назіральнікі. Назіральнікі ад адной апазіцыйнай партыі, ад аб'яднанай апазіцыі, назіральнікі ад групы падтрымкі Саакашвілі. І яны ўвесь час на всіх участках і даволі блізка. І я пытаюся, скажыце, а як законам, з правіламі прадугледжана, як блізка вы можаце стаяць? Ён скажа, гэта не прадугледжана. Мы можам стаяць, мы не мусім толькі перашкаджаць. Мы можам стаяць вельмі блізка каля стала і лічыць. Вось такі ў мяне асабісты досвід быў толькі, Юры, на нашых самых першых парламенцкіх выбарах, яшчэ Верховны Савет СССР 12-го склікання, калі я быў у камандзе аднаго з удзельнікаў выбараў Анатолія Вертінскага. І вось такім чынам мы сапраўды тады стаялі каля сталоў і глядзелі лічэнне галасоў. Таго часу ніводная з гэтых рысаў ўжо ў Беларусі, як вядома, не ўжывалася. Спадар Якабашвілі, а што вы маглі б сказаць наконт абвінавачванняў апазіцыі на адрас Саакашвілі ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу і няроўнага доступу кандыдатаў да СМІ? Апазіцыя на тое ёсць апазіцыя, што крытыкаваць і нахадзіць. Апазіцыя на тое і апазіцыя, каб крытыкаваць і паўсюль шукаць памылкі ўлады. Я магу сказаць, што іх абвінавачванні не зусім беспадстаўныя. Так, было выкарыстанне дзяржаўнага рэсурсу. Галоўнае, каб былі інстытуцыі, якія б маглі гэта зафіксаваць і зрабіць гэтыя факты галоснымі. Грузінскія недзяржаўныя арганізацыі рабілі гэта, і ў выніку такія парушэнні спыніліся. У нас ёсць аб'яднаная апазіцыя, неаб'яднаная, радыкальная апазіцыя, вельмі радыкальная, ліберальная, на любы густ. Зразумела, што розныя кандыдаты мелі розныя рэсурсы, і адпаведна яны па-рознаму былі прадстаўленыя ў медыях. Дамініраваў Міхаіл Саакашвілі, дамініраваў таму, што... Дамінаваў Саакашвілі, бо ў ягонага штабу было больш грошай, каб купіць палітычную рэкламу. На баку Саакашвілі стаялі практычна ўсе прадстаўнікі буйнога бізнесу. З другога боку, мы мелі справу з тэлекампаніяй, якая пачала ўяўляць ужо пагрозу нацыянальнай бяспецы. Тыя відэазапісы, якія былі паказаныя па тэлебачанні, прадэманстравалі, што адзін з кандыдатаў пры дапамозе свайго тэлебачання рыхтаваў вельмі небяспечныя дзеянні ў Тбілісі. На мой погляд, парушэнні, якія былі, не мелі сістэмнага характару. Гэта былі ці нейкія мясцовыя нехлямяжыя ініцыятывы, ці тэхнічныя парушэнні, ці проста брак палітычнай культуры. Але сістэмных парушэнняў, калі даюцца цэнтралізаваныя каманды зверху фальсіфікаваць, такога не было. Каманда зверху фальсіфікаваць, такога не было. Юрый Чавусаў, калі ў красавіку 95-го году на загад прэзідэнта Лукашэнкі былі жорстка збітыя апазіцыйныя дэпутаты парламенту, многія прадказвалі іх пераканаўчы поспех на травеньскіх выбарах таго ж году. Вынікам стаў поўны правал апазіцыі на выбарах. У лістападзе летась прэзідэнт Саакашвілі жорстка здушыў акцыі пратэсту апазіцыі. Вынікам 5 студзеня 2008 году была, паводле экзітполу і папярэднім дадзеным ЦВК, хаця і невялікая, але пераканаўчая перамога Саакашвілі ўжо ў першым туры. На ваш погляд, Саакашвілі перамог дзякуючы таму, што жорстка абышоўся з апазіцыяй у лістападзе летась, ці нягледзячы на гэта? Ведаеце, некаторыя назіральнікі з Беларусі яшчэ даўна заўважалі, што той народны уздым, які суправаджаў каляровыя рэвалюцыі, у тым ліку ў Грузіі, той амаль містычны арэол рэвалюцыйных лідараў, ён у нечым нагадвае тое, што большасць беларусаў адчувалі пасля прэзідэнцкіх выбараў 94-го года, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Той пасля і надалей рабіў стаўку на харызматычную легітымнасць, скарыстаўшыся ею для ўмацавання аўтарытарнай улады і зруйнавальна кволых парасткаў дэмакратыі. А ў Грузіі пасля прыходу да ўлады таксама харызматычнага лідара Міхаіла Саакашвілі, які таксама абапіраўся на папулісцкія лозунгі, ў нечым падобныя па форме да лукашэнкавых, павароту да аўтарытарызму не адбылося, прынамсі не ў той ступені. Ну і вось менавіта ў сілу наяўнасці дэмакратычных інстытутаў і свабодных выбараў, вось мы пачулі пра тую свабодную працэдуру выбарчага працэса, вынікам гэтай электаральнай кампаніі сталася дэманстрацыя некаторага падзення папулярнасці прэзідэнта. Адрозненне, ось, калі параўноўваць беларускую сітуацыю 95-го года і актуальную сітуацыю ў Грузіі, якраз у тым, што Грузія ёсць свабодная краіна з вялікімі праблемамі, з вялікімі ўнутранымі супярэчнасцямі, але з свабоднай формай палітычнага працэсу. На Беларусі ж якраз у 95-м годзе была распачатая праца па стварэнні механізму выбарчых маніпуляцыяў, завершаную фазу якога мы зараз вось бачым, напрыклад, падчас апошніх выбараў, якія былі ў Беларусі, это мясцовыя выбары, наша Центральная выборчая комиссия завжди фіксує, што скаргаў не было, працэс адбываўся нармальна, тэхнічна все было вельмі добра. А тое, што мы назіраем у Грузіі, вось гэтыя спрэчкі, абвінавачанні бакоў адзін аднаго абвінавачваюць у фальсіфікацыях, гэта ёсць прыгажосць фармуючайся дэмакратыі. І ведаеце, да Саакашвілі можна ставіцца па-рознаму, але юрыдычная адукацыя і дэмакратычны светапогляд гэта тое, што не дазваляе чалавеку перайсці проста да выкрадання дзяржаўнай улады. Таму вось тыя жорсткія дзеянні, якія прэзідэнт Саакашвілі ўжыў у дачыненні да пратэстоўцаў на вуліцах і ў дачыненні да тэлеканала і медіі, на мой погляд, гэта была дастаткова вялікая памылка Саакашвілі. Магчыма, занадта жорстка ён дзейнічаў. Магчыма, гэта згуляла на руку аб'яднанай апазіцыі. Але вось тыя вынікі, якія зараз агучваюцца, паказваюць, што гэта быў абгрунтаваны крок. Гэта была тая рызыка, якая была абгрунтавана, і, магчыма, гэта дазволіла Грузіі не скаціцца да яшчэ больш жорсткага формата правядзення выбарчага працэсу. Александр, цяжкая, але ўсё ж перамога Міхаэла Саакашвілі. Што гэта? Это вынік ягонай асабістай харызматычнасці, пра якую вось казаў Юры. Это вынік нежадання народу што-небудзь мяняць. Ці гэта плён пэўных поспехаў эканамічнай і сацыяльнай галінах? Беларускія афіцыйныя медыі распавядаюць пра Грузію як пра край суцэльнай галечы, бязладдзя і карупцыі. Наколькі такі погляд мае рацыю і наколькі сітуацыя змянілася за гады кіравання Саакашвілі? Юрий, я думаю, что на это питание, конечно, лепш за все откаже наш грузинский коллега Тимур Якабашвили. Але вот про то, что мы говорили, ведайте, вот нашим белорусским слухачам уявите, что у день выборов и дни перед выборами на экранах телевизоров, причем на, так само на державном, тут нема державного телебачения, тут публичное телебачение, але годинами присутничают Миленкевич, Казулін, Лябецька, Вячорка, іншыя лідары палітычнай апазіцыі в Беларусі. Учора я гадзінамі на розных каналах бачыў іх альбо іх прыхільнікамі, якія давалі тлумачэнні, выказвалі і выказвалі ацэнкі. Згадайце, што адбылося пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, нават перад імі, калі запісаны эфір літаральна некалькі хвілінаў, літаральна скалануў, вывеў кіраўніка краіны з раўнавагі, і адказам на гэты выступ было фізічнае збіццё аднаго з кандыдатаў Казуліна і затым 5 гадоў турмы. Зусім іншая абстановка і умовы, зусім іншы ўзровень свабоды, у якіх адбываецца працэс цяпер у Грузіі. Я хацеў бы дадаць, паводле нашых дадзеных, паводле экзіт-полу і папярэдніх дадзеных ЦВК, Саакашвілі прайграе выбары ў Тбілісі. Это пэўна вынік таго, што лістападаўскія падзеі адбываліся менавіта ў Тбілісі. Саакашвілі выйграе за кошт іншых рэгіёнаў. Так што падзеі кшталту лістападаўскіх усё ж маюць значэнне. У вялікіх гарадах у Саакашвілі няма пераканаўчай перамогі, а ў некаторых гарадах, як у Тбілісі і ў Кутаісі, ён нават прайграе. Я ў некаторых случаях, як у Тбілісі і Кутаісі, даже прайграе. А але яшчэ цікава нашым слухачам, магчыма, Юры будзе ведаць, што як розніцца лозунгі галоўнага кандыдата апазіцыі і лозунгі Саакашвілі. Лозунг Саакашвілі за Грузію без беднасці. Іншымі словамі, гэта паварот да сацыяльных праблемаў, паварот да той крытыкі, якая гучала апошнія паўгода, асабліва апошні месяц. Галоўны лозунг лідара апазіцыі за Грузію без прэзідэнта. Таму што галоўная ягоная палітычная ідэя – это ператварэнне Грузіі ў парламенцкую дзяржаву. Фактычна, што тут уражвае? Уражвае адсутнасць іншай палітычнай вялікай ідэі і альтэрнатыўнай. У іх не ідзе выбар, скажам, пабудова карпаратыўнай дзяржавы, як у Расіі. Не ідзе выбар пабудова дэмакратыі ці сацыялізма, вяртання ў СССР, як ідзе гаворка ў Беларусі. Не ідзе гаворка, скажам, як на Блізкім Усходзе, ісламскі фундаменталізм як альтэрнатыва і форма пабудовы дзяржавы. Тут дыскурс нацыянальны адбываецца ўсё ж такі ў рамках адной толькі парадыгмы, і гэта дэмакратычная парадыгма. У эфіры перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі прэзідэнцкіх выбараў і рэферэндуму ў Грузіі. Удзельнікі Александр Лукашук, Цімур Якабашвілі і Юры Чаусаў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст. Спадар Якабашвілі, а які ваш адказ на пытанне? Як змянілася Грузія за 2 гады кіравання Саакашвілі? Вы раней сказалі пра цану рэформ, якую давялося заплаціць Саакашвілі. А вартыя яны былі той цаны? Частка людзей пачала жыць лепш. Калі ўсе жывуць кепска, акрамя невялікай купкі, то гэта ўспрымаецца нармальна. Але калі твой сусед пачынае жыць лепш, гэта пачынае раздражняць. У Грузіі за апошнія гады пачалося фармаванне сярэдняй класы. За апошні год, нягледзячы на эканамічную і візавую блакаду Расіі, был экономический рост больше за 7%. За год было инвестовано 2,5 миллиарда долларов, а для нас это великие гроши. У каждого другого грузина появились банковские рахунки. За последние годы в Украине было зарегистрировано 350 тысяч новых бизнес-предприемств. Бюджет, в сравнении с часами Шеварднадзе, увеличился в 300 разов. У Грузии впервые провели сумленные уступные испыты у высшей навучальной установы. Это очень мощно меняет громадство. Это очень сильно меняет общество. На неделю оппозиция закликала народ собраться в центре Тбилиси на митинг протесту супроть фальсификации, как они кажут. Юрий Чавусов, на ваш погляд, ці атрымається з гэтага паўтарэння грузінскай рэвалюцыі ружаў, украінскага майдану, беларускай плошчы? Скажам так, чакаць ад гэтых пратэстаў новай каляровай рэвалюцыі малаверагодна, бо рэвалюцыі па замове вось так не робяцца. Хутчэй за ўсё, гэта будзе чарговая інсцэніроўка каляровай рэвалюцыі, якіх на пастсавецкай прасторы ўжо было некалькі, і ў тым ліку да іх адносіцца наша беларуская плошча. До того ж, сам Саакашвілі демонструє рашучасць не допустити подобного развіття подіїв, а ми ведаємо, що шмат у чим удалі кольорові революції були виником бездіяння державних органів, у першу чергу правоохоронних. Так що, як мені подається, тут маловірогодно чекати, що ці протести, які безумовно можуть бути масштабними, маловірогодно, що вони приведуть до змінення виніку виборів. Господар Якабашвілі, а який ваш прогноз? Чи отримається революція Ружов-2? Я думаю, що революції Ружов-2 все-таки не буде. Я меркую, що революції Ружов-2 усе ж не буде. Сьогодні опозиція збирається на площі, але я меркую, що це спроба повпливати на виніки виборів, а не ніяка революція. Дагэтуль нема кінчаткових виніків від Центрвиборкаму. Казати тепер, хто перемог, а хто проіграв, рано. Наш екзит-пол показав хісткіе перевышэнні 50% кандидатам Саакашвілі. Мне здаецца, што цяпер адбываюцца хутчэй псіхалагічныя атакі з абодвух бакоў. Учора Саакашвілі святкаваў перамогу, сёння апазіцыя праводзіць мітынг. Трэба пачакаць канчатковых вынікаў. Тое, што Саакашвілі вынес урокі з таго, што адбылося, это ўжо бачна. Тое, што пасля гэтых выбараў у Грузіі не будзе жадання фальсіфікаваць выбары, это таксама зразумела. Мне здаецца, што выбары 5 студзеня былі самымі лепшымі выбарамі, якія ў нас былі за апошнія 16 гадоў. У Цэнтрвыбаркаме шмат прадстаўнікоў апазіцыі. За выбарамі назіралі больш за 1000 замежных назіральнікаў. Так што цяпер усе святкуюць ці сумуюць, зыходзячы з дадзеных экзит-полу, што таксама не зусім нармальна. Ну, гэта трэба аднесці да эксцэнтрычнасці грузінскага народу. Аднесці да эксцэнтрычнасці грузінскага народу. Спадар Якабашвілі, ну, наколькі я зразумеў, тут віноўнік урачыстасці нават не Саакашвілі, а вы. Бо менавіта вы былі адным з арганізатараў экзит-полу. Александр, вы асвятлялі падзеі на беларускай плошчы ў сакавіку 2006-га. Падзеі, які Юрый з горычу назваў імітацыяй каляровай рэвалюцыі. А на ваш погляд, ці магчымае зараз у Тбілісі паўтарэнне рэвалюцыі ружаў? Я не бачу для этого ніякіх падстаў. Хоць я гаварыў з многімі людзьмі, якія, асабліва ў Тбілісі, былі незадаволеныя вынікамі і казалі, што я нікога не бачыў, хто б галасаваў за Саакашвілі. Мы пачынаем гаварыць, і аказваецца, гаворка ідзе праз некалькі раёнаў старага Тбілісі, дзе ўзніклі вялікія спрэчкі з мэрыяй за маёмасць. Дзяржава хоча па-свойму распарадзіцца гэтым жытлом. Ідуць такія канкрэтныя як прэтэнзіі. Калега Якабашвілі расказаў мне, і я сам это заўважыў. Ведаеце што, у Грузіі няма ГАІ, ёсць патрулі, іх называюць. Людзі вельмі прыгожыя формы, харошыя машыны, і яны не бяруць хабар, таму што сістэма зараз такая, што взяць хабар, адразу ідзеш у турму і страціш такую харошую працу, такія сацыяльныя льготы. І вот гэтыя дробныя рэчы, да іх так адразу людзі прывыкаюць, як да паветра. І яны перастаюць заўважацца. Але я думаю, што бальшыня все-таки насельніцтва іх цэніць. Сёння ў нас у перадачы грузінскай службы «Радыё Свабода» у нас было шмат тэлефанавання з усёй Грузіі. І вось адзін званок у самым канцы быў слухачкі, які сказал, ведаеце, я вот шмат чула іншых людзей, якія кажуць, што былі парушэнні, мы не так прагаласавалі. Яна кажа, што рабіць мне? Вот я галасавала за Саакашвілі, а як мне цяпер даказаць і абараніць мае права, каб мой голас улічылі, мне таксама ісці на мітынг. Але это было пытанне, і ў ім не было ніякай, я бы сказаў, такой эмацыйнай напружанасці. Я не думаю, што ў нядзелю у Тбілісі адбудуцца нейкія сутыкненні. Прэзідэнцкія выбары ў Грузіі сёлета былі спалучаныя з рэферэндумамі аб тэрмінах парламенцкіх выбараў і аб пажаданасці ўступлення краіны ў НАТО. Паводле экзітполу на референдуме па НАТА большасць выбаршчыкаў 61% выказалася за сяброўства краіны ў альянсе, а вось па тэрмінах парламенцкіх выбараў 67% выказаліся за датэрміновыя выбары ўвесну сёлета, хаця прэзідэнт Саакашвілі аддаваў перавагу правядзення выбараў ўвосень, як тое прадугледжана законам. Наколькі тэмы референдуму паўплывалі на вынікі галасавання? Якія наступствы будуць мець вынікі референдуму? Спадар Якабашвілі. Это обозначает то, что население на данном этапе... Это означает, что насельніцтва цяпер лічыць, что лепш скончыць палітычны працэс за кароткі час і не цягнуць яго на цэлы год. 2008 год будзе цяжкім годам і для Грузіі, і для рэгіёну, і для свету. Мне здаецца, што Саакашвілі не быў надта супраць таго, каб выбары адбыліся ўвесну. Я звертаю увагу на тое, што гэта быў плебісцыт, які не мае юрыдычнай сілы, а гэта паказвае настрой народу. Мне здаецца, што хто б не выйграў на гэтых выбарах, ёсць указанне ад народу. Народ хоча парламенцкіх выбараў увесну і народ хоча ў НАТО. Гэта прамы наказ новаму прэзідэнту Грузіі. Это уже прямой наказ новаму прэзідэнту Грузіі. Для стороннего назіральніка вось той факт, што прэзідэнт Саакашвілі выйграў па адным пытанням, якія былі пастаўленыя на референдум, і прайграў па другім пытанні, это найлепшае сведчанне таго, што ўсё ж такі выбарчы працэс адбываўся свабодна, дэмакратычна, справедліва, і што выбары былі сапраўдныя, як кажуць, подлінныя. Што датычыцца пытання пра НАТО, ну, як я разумею, гэта было такое пытанне лакаматыў, якое павінна было выгадна акрэсліць пазітыўныя бакі першай кадэнцыі спадара Саакашвілі, яно сапраўды адыграла сваю ролю, хоць я разумею, што большасць неапазіцыйных кандыдат ад аб'яднанай апазіцыі таксама выступаў за далучэнне да НАТО. То есть гэта ёсць сапраўды выбар і грузінскай палітычнай эліты, і грузінскага народа. І на мой погляд, вось мы зараз як бы спрачаемся наконт ролі гэтых выбараў, значэння гэтых прэзідэнцкіх выбараў. На мой погляд, праз пэўны час, праз некалькі год, вось гэты дзень, ён будзе прыгадвацца не як дзень другіх выбараў Саакашвілі, а менавіта як дзень, калі упершыню народ краіны СНД цвёрда сказаў аб далучэнні да паўночна-атлантычнага звязу. Стратэгічна гэта больш важная падзея, прынцыпова важная падзея. Раскол Украіны па пытанні аб уступленні ў НАТА затармазіў рух гэтай краіны ў накірунку інтэграцыі з альянсам. Што да Беларусі, то для кіраўніцтва краіны НАТА нагул злавесны монстр. Але, як паказваюць апошнія апытанні, за далучэнне Беларусі да НАТА выступае толькі 17% насельніцтва, а кожны другі супраць. Александр Лукашук, на ваш погляд, якое значэнне будзе мець учорашняе галасаванне Грузіі адносна НАТА? Я думаю, што Дарчо вельмі добра заўважыў адну дэталь, што ў Савецкім Саюзе, відаць, 100% насельніцтва было б супраць уступлення ў НАТА. Чым менш савецкая краіна, чым больш яна на шляху дэмакратыі, тым больш каштоўнасці, якія з сабой уяўляюць НАТО. Бо НАТО – это не толькі, канешне, зброя, это і весь дэмакратычны механізм дзяржаваў, якія з'яўляюцца сябрамі НАТО. Это зусім іншы выбар каштоўнасцяў. Мне здаецца, што у суботу ў Грузіі адбылося не два референдуму, а тры референдумы. І трэці референдум быў референдум пра рэвалюцыю ружаў. І вось, мне здаецца, вынікі выбараў, тое, як яны праходзілі, як праходзіла кампанія, як прагаласавалі выбаршчыкі ў Грузіі, з'яўляецца насамрэч адказам на самы галоўны референдум, референдум пра рэвалюцыю ружаў. Я не буду адказваць на гэтае пытанне, але вось карыстаю магчымасць і спытаюся ў спадара Тимура. Як вы думаеце, пра што сведчыць гэты референдум? Які адказ? Мне кажется, што вчора ў Грузіі рэвалюцыя канцу завершыла. Мне здаецца, што учора ў Грузіі рэвалюцыя нарэшце завершылася. Рэвалюцыя добрая тады, калі яна завершаецца. Для мяне асабіста і для маіх калег была вельмі важная заява Саакашвілі, які сказаў, калі я выйграю, то буду мяняць каманду. Я прыйшоў да ўлады з рэвалюцыйнай камандай, а цяпер перад намі іншыя задачы. Самае важнае было тое, што Саакашвілі, наламаўшы дроваў у лістападзе, не стаў трымацца за ўладу, а сам сышоў у адстаўку. Ён вярнуў народу выбар, сказаўшы, калі я памыліўся, зрабіце свой выбар. Я ганаруся тым, што ў нашай краіне гэта адбылося. І я кажу тым, што ў нашай краіне гэта прайшло. Тимур ужо пачаў гутарку пра наступствы выбараў, пра тое, якія высновы з галасавання 5 студзеня зробіць Міхаіл Саакашвілі. Александр, на ваш погляд, а якія высновы зробяць з гэтага грузінская апазіцыя, Расія і Захад? Это вельмі цяжкае пытанне. Я магу хіба сказаць які выводы прыходзяць мне самому ў галаву просто як журналісту. Мне здаецца, што ўзровень свабоды прэсы, ўзровень свабоды журналістыкі і свабоды слова, якая існуе сёння ў Грузіі, уже дастаткова высокі. Цяпер пытанне ў тым, ці зможа ўлада навучыцца гэтак сама адкрыта працягваць той дыялог, у які яна была вымушана, у які яе падштурхнулі. І мне здаецца, што ў Грузіі наступае час цяжкай працы, але і час дыялогу, адказам на яго, працягам яго якраз і будуць парламенцкія выбары. У гэтых парламенцкіх выбарах і тое, як будзе выглядаць парламент пасля іх, канешне, у адрозненні ад прэзідэнцкіх, нашмат больш выразным будзе голас апазіцыі. І ў гэтых новых умовах улада прэзідэнцкая будзе вымушана працаваць іначай. Юры Чавусаў, я нагадаю, што нават паводле дадзеных экзітполу, галоўны канкурэнт Саакашвілі Лівон Гагічеладзе набраў каля чвэрці галасоў выбаршчыкаў. Да таго ж, як я ўжо сказаў, фактычна апазіцыя перамагла на рэферэндуме па тэрмінах парламенцкіх выбараў. Дык якія высновы зробяць выбараў яна, Расія, Захад? На мой погляд, рэферэндум аб уступленні інтэграцыі Грузіі ў НАТО, ён шмат каго ў Расіі безумоўна напугае. Трэба быць падрыхтаваным да нового ўздыму антыгрузінскай істерыі. І, на мой погляд, небяспека яшчэ больш жорсткай палітыкі Расіі, яна безумоўна існуе, прычым гэта будзе распаўсюджвацца не толькі на Грузію, але і на іншыя краіны. На іншыя краіны, якія патэнцыйна таксама могуць быць у сферы ўплыва Расіі. Крэмль так проста сваю сферу ўплыву не аддасць. Што ж датычыцца высноваў, якія павінен зрабіць Захад, я думаю, шмат у каго з заходніх назіральнікаў, напэўна, знікне эйфарыя ў дачыненні да новых лідараў, якія прыходзяць да ўлады пад дэмакратычнымі лозунгамі у выніку дэмакратычных каляровых рэвалюцыяў. Іх не трэба ідэалізаваць. Гэта толькі пачатак руху на шляху да дэмакратыі. І тут бываюць як поспехі, так і паразы. І Грузія ў дадзеным выпадку, на мой погляд, такі вот характэрны прыклад таго, як нават пры шчырым імкненні захаваць дэмакратычны лад палітычнага працэсу, магчымыя ўсё ж такі і памылкі на гэтым шляху. Прагучала перадача «Праскі акцэнт» на тэму «Прэзідэнцкія выбары ў Грузіі і рэферэндум адносна ўступлення Грузіі ў НАТО». Збіліся ўдзельнічалі выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Радыё Свабода» Александр Лукашук, палітолях Цімуры Якабашвілі, з Менску палітолях Юры Чавусаў, вёў гутарку Юры Дракахруст. У эфіры «Радыё Свабода» і далей у нашай праграме. Агляд вашых тэлефанаванняў і СМС за тыдзень. Гостем вольнай студыі сёння былы кіраўнік Віцебскай школы праваслаўных званароў Зміцер Гаранскі. Гэта да канца гэтай гадзіны. У наступнай прагнозы палітолягаў на 2008 год удзельнікі Віталь Сіліцкі, Александр Фядута, круглы стол на тэму «Год памяці 2007», выніковая перадача з цыклю «Абедаў і вянцы», а таксама анталогія «Начной чытанкі» за 2007. Заставайцеся з намі. І зараз званкі на свабоду. Выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык. У гэтым выпуску званкоў на свабоду агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня. Думка на конт збору каманд свету, нават Канады, на прызы прэзідэнта, на хакей. А таксама куды ідуць нашы грошы. Старым замест льгот ён выдаў дулі, а сабе хакейныя гулі. Цяпер старыя, як тыя дурні. Глядзіце на яго гульні, Валерый з Барысава. Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. 30 снежня кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыгразіў выслаць амбасадара США, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На гэта амбасада ЗША зрабіла заяву, у якой гаворыцца: ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных і захаванне асноватворных дэмакратычных нормаў, уключна са свабодай выказванняў, сходаў і асацыяцыяў. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палітзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў. Город Минск, Иван Карпович. По поводу хочу сказать Лукашенко. Заявление о том, что он посла вышлет американского. Он еще не жил на свете. Америка во Вторую мировую войну нас спасла от коричневой чумы. Мы получали по ленд-лизу и самолеты, и корабли, и питание, и обмундирование, и прочее, и прочее. Все «катюши» стояли на судорах. Он этого не знает. А мы видели своими глазами и своими глазами пережили всю эту дикую, никому не нужную войну. И только они нас спасли. И это цивилизованная страна Америка и Европа. Нам надо учиться у них, как жить, как с народом обращаться, а не так, как в колхозе. Дам сено накосить? Не дам. Дам лошадь? Не дам. Вот Лукашенко по такому принципу и работает. Товарищ главный начальник Беларуси, вы пригрозили выслать из страны американским амбассадором. Данная ваша думка является ошибочной. Не вижу, у чем президент Америки, господин Буш и его команда не правы. Вам давно пора опуститься на землю, пока еще не поздно. Назначить демократичные выборы, самому идти в отставку. Иначе результат будет румынский или югославский, или других стран, где бы диктатура. А сейчас треба срочно выпустить из тюрем политзаключенных, выполнить 12 требований Европы, оставить у покоя молодых фронт. Тягом тыдня мы атрымали шмат водгукаў на скасаванне льготаў. 17 снежня пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі. Ад усіх грамадзян, пазбаўленых ільгот, віншуем дэпутатаў з Новым годам. Жадаем, каб яны ўсё сваё жыццё елі шайморы і аладкі з вераб'юшкі. Смачна вам есці і шчасліва жыць. Ехаў аўтобусам у навагоднія дні, і на наступнай остановцы у аўтобус уваходзіць пенсіянерка і падае грошы за праезд. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: «Бабуля, плаці поўную суму за праезд». Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка вздыхнула. Што адказала бабуля ў бок? Улады можна здагадацца. Я инвалид. И вот после 17 декабря, после выхода закона, подписанного господином Лукашенко, хочу тоже его поздравить с Новым годом, так как он нам подарок сделал инвалидам, и пожелать всего хорошего и совет дать таки. Не надо нас потихоньку утилизировать, а пускай сразу всех нас инвалидов соберут где-нибудь и быстренько уничтожить. Зачем это обуза для государства? И зачем нас мучить? На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні. Сваё паздравленне па случаю Новага года я адрэсую міліцыі, суддзям і людзям штатскам. Жылаю, чтобы в Новом году вам снились граждане нашай рэспублікі, которых вы ловили, судили, избивали дубинками, чтобы их лица не давали вам уснуть, все время стояли у вас перед глазами. Вот и наступил год великого перелома. Улады ломают житё индивидуальным предпринимальникам. И они, как выжить, вымушены страйковать. А бедняки и пенсионеры, у яких улада одобрала льготы, не купят у шатиках танной ежи. Усім покрыўджаным, каб не думать про гэты перелом, засталося з роспачы толькі пагуляць у хакей у лядовых палацах. Пакрыўджаны пенсіянер. Завершым агляд тэлефанаванняў за тыдзень віншаваннямі з калядамі і Новым годам. Дозвольте мне и от имени моих сябров повіншаваць вас с наступающим Новым годом. Жадаем вам усяго самого найлепшага. Бадзёрасці, вясёлосці, поспехов и натхнения в вашей праце, якая потребна нам. Каб у новом годе сбылись все ваши мары, и особистые, и працовные, и все агульные народные. Со святом вас, с повагой, ваш слухач Александр Радкевич. Сердечно веншую вас с Новым годом и желаю вам дальнейших творчих поспехов и особистого счастья для каждого из вас. Хай Новый год станет для всех нас годом свободы и радости. В этом системе наших сподеваний на соправдную незалежность нашей краины. Годом вызволения всех политических вязнев, таких я как сама, веншую со святами и желаю им доброго здоровья и пылких обзымков с боку родных и сябров под дахом ихних домов. Хай вечно живе наша родная Беларусь у семи европейских держав и добрых соседей со всех боков нашей краины. Владимир Зверник. Віншую дикторов, корреспондентов Радіо Свабода з наступаючим 2008 годом, а так само слухачов радіо. Жадаю здоров'я, поспіхов во всіх ваших справах, добробыту. Жадаю усім, каб у новом годі здійснились усі ваші мари. Ну а нам, пенсіонерам, отримати такі пенсії, каб жити достойно своєму статусу громадянина Білоруської Республіки. Лариса, город Мінск. Уважаемая Радио Свобода, хочу поздравить вас с наступающим 2008 годом и пожелать вам чистой волны, чтобы правда долетала до каждой городской квартиры и сельского дома Республики Беларусь. Через Радио Свобода хочу поздравить настоящего белорусского Деда Мороза Александра Козулина и его Снегурчика Артура Финкевича, а также Андрея Климова, пожелать им побыстрее покинуть свои резиденции в кавычках и вместе с нами, как говорил один белорусский классик, выпить по чарке и скушать по шкварке на Октябрьской площади столицы. Мои пожелания нашей молодежи, начиная с Нового года, не идите дорогой, указанной сверху. Она ведет никуда, а, короче говоря, в тупик. Прокладывайте свою дорогу и шагайте по ней, несмотря ни на какие трудности. Моим коллегам-пенсионерам крепкого здоровья, не вешать нос. 2008 год, год крысы и мыши. Они живут без льгот, проживем и мы. Пока есть кое-какие силы, не сидите в своих норках. Выходите и дышите свежим воздухом. Будьте оптимистами, растите своих внуков и радуйте жизнью вместе с ними. Долголетия вам! Хочу поздравить и нашего президента. Пожелать ему в новом году такой жизни, как у нас, пенсионеров. Выслухали выниковую за тыдень передачу «Звонки на свободу». Ваше телефонование и СМС оглядал Егор Майорчик. Звонки на свободу. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні на вашым радыё. Тэлефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Вольга Караткевич и далее в нашем эфире передача «Вольная студия». Кто створая звонную музыку и где спостигается умельство бить у звоны? Про это да и иншая Михай Скобла гутарить с первым профессийным звонаром Беларуси, былым керовником Витебской звонной школы Дмитром Гаранским. Змітер, я толькі аднойчы чуў, як вы званілі на званіцы Заслаўскай Спаса-Преображэнскай царквы, і адразу скажу, што гэта мастацтва. Скажыце, дзе спасцігаецца гэтае мастацтва званара і колькі на гэта трэба часу? Такіх школ у Беларусі існуе дзве. Першая школа – это ў Мінску, па вуліцы Прытыцкая. Другая да апошняга часу была пад маім кіраваннем у горадзе Вітебску. Яна пакуль не працуе, бо я пераехаў у Мінск. Сама праграма навучання дзе-то разлічана на 3 месяцы. Это базовая, дается, установка. А лишь мастацтва, оно потребует постоянного досконаливания. У нас, например, научение было год. А вы учились в Уменску? Я учился у знакомитого российского звонаря Петровского. Он приезжал до нас в Заславе, тогда еще с севера. Потом я принимал удел у фестивалях, которые проходили у Питере, у других городах, в Молдове и так далее. И в Беларуси шмат их было. Скажите, а с чего начался этот ваш шлях на звоницу? Вы Вось хто пабываў там, той ведае, што на званіцы даволі няўтульна, вецер гэта, як правіла, скразняк, скавыш, карацей кажучы, не самыя камфортныя умовы. Ці вам на званіцы утульна? Ведаеце, не за утульнасцю людзі ідуць на званіцу. Існуе такі спектакль, які мае назву «Звон не малітва». Так вось, на самой справе звон – это і ёсць малітва. Па-першае, звон ніколі не паўтаряецца. Кожны раз ён асаблівы, непаўторны. Ён же не мае нотную аркушу, па якім можа звонар свой звон рабіць. Але ж кожны раз звонар укладывае ў звон душу. І калі там ёсць нейкія скразнякі, там ці высока лезці на тую звонніцу, і то цяжка. Але ж гэта ўсе перашкоды, але пераадольваюцца. Бо ты адчуванні, якія звонар атрымлівае ў момант звону, немагчыма іх пересказаць. А Змітер, вы узначальвалі школу звонароў. Скажыце, колькі часу яна праіснавала і колькі вы блаславілі ў свет выпускнікоў гэтай школы? Выпускнікоў у нас было шмат, але ж мы не так многа выдалі менавіта корачак. До нас прыходзілі людзі і старыя, і малыя, нават і не абавязкова праваслаўныя. А што, звонар атрымлівае спецыяльнае пасведчанне? Безумоўна, ёсць пасведчанне, якое дазваляе таму звонару прымаць удзел у набажэнстве дзесьці ў канкрэтным храме. Вось мы з вамі гаворым, і мне згадваюцца радкі паэта Владзіміра Някляева: «Калі ты паэт, ці калі ты звонар, жыві на званіцы». Зразумела, што гэта ў пераносным сэнсе. Скажыце, а колькі часу бесперапынна можа цягнуцца гэты працэс звону? Наколькі я разумею, гэта даволі працаёмкі працэс. Сапраўды, гэта вельмі цяжка, і мазолі атрымліваюцца на руках, і скразняк, як вы кажаце, і ўзімку, і мароз, але ж недзе 20-30 хвілін. Я, напрыклад, прымаў удзел у хросныя хады, якія праходзілі і ў Оршы, і ў самому Вітебску. Кожны год ёсць такая традыцыя на спенне в агародзіцы, ідзе крысны ход праз весь горад, і там стаіць аўтамабіль, на якім стаіць звонніца. Перанасная у нас была 9 звонаў салдаты, вайскоўцы, якія трымалі это ўсё, дапамагалі. Это ўсё займала каля 2 гадзін. Але ж это было вельмі цяжка. Адзін звонар, ці яны на змену працуюць? Ну, я званіў, напрыклад, адзін. 2 гадзіны? 2 гадзіны. Калі ты стаіш на самой звонніцы, это адно. А калі ты едзеш на машыне, цяжка і вібрацыя, і праблемы, вероўкі, трасы і так далей. Это ж такая звонніца, як музыкальны інструмент, які трэба настроіць. Весь час у момант самога звона трэба адной рукой званіць, другой настраіваць, там падвязваць і так далей. Змітер, існуе такі панятак «звонная музыка». У некаторых заходнеўрапейскіх гарадах на плошчах перад храмамі нават збіраецца публіка і слухае адмысловыя звонныя канцэрты. А калі падобны канцэрт можна будзе пачуць у Беларусі? Якія канцэрты весь час у нас праводзяцца, але ж яны не так разрэкламаваны. У нас праводзіцца раз у год фестываль усебеларускі «Звонны», праходзіць у розных гарадах Беларусі. Кожны год да апошняга моманту, пакуль я знаходзіўся ў Віцебску, у нас таксама праходзіў свой фестываль, Віцебскі фестываль «Звонаў», у якому прымалі ўдзел таксама звонары не толькі з Беларусі, але ж і замежных краін. Ён праводзіўся ў праграме фестывалю «Славянскі базар». Нават прымалі ўдзел у 2006-м. Прымалі ўдзел у адкрыцці фестывалю. Скажыце, Змітер, а колькі ў гэтым звонным ансамблі павінна быць звонаў? І якога яны мусяць быць памеру? Самая розная колькасць можа быць, пачынаючы ад 5 до 20, 30 і так далей. І не мае мяжы. Як правіла, бывае 8-9 на перавознай звонніцы, так не болей. Бо яны цяжкія. Напрыклад, у мяне быў звон, які важыў 109 кілаграм. Я яго адзін цягаў, але ж это не вельмі лёгка. Змітер, я не магу зразумець. Да 30 звонаў можа быць. Ну, у чалавека... Дзве рукі, дзве нагі. Дзве рукі, дзве нагі. Нават калі да кожнага пальца прывязаць адмысловую вяровачку, то ўсё роўна не хопіць. Як жа можна адначасова працаваць з такой колькасцю звонаў? Ну, ведаеце, звонніца – это як музыкальны інструмент. Там ёсць пэўная настройка, як і ў скрыпцы, як у фортэпіана. Трэба падняцца на звонніцу і паглядзець. Ёсць звоны, яны – это альты, цінары, басы. Напрыклад, басы – это педалі. Потым альты – это левая рука клавіатура. Правая рука – у ёй як бы сканцэнтраваны усе цінара. Паднявшись на звонніцу, здаецца, што там хаос, шмат віровак, трасоў і так далей, але ж яны маюць сваё прызначэнне. У ефіры Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госць Міхася Скоблы – былы кіраўнік Віцебскай школы праваслаўных званароў Зміцер Гаранскі. Зміцер, у маім родным мястэчку Дзярэчынштына на Зэльвіншчыне ёсць стары касцёл. І ў гады майго маленства ён не дзейнічаў, і мы бесперашкодна лазілі на званіцу. Там вісеў, як сёння памятаю, вялізных памераў звон, на якім я пазней прачытаў, што яго адліў майстар Ян Тамашэвіч ажно ў 1718 годзе. Звон аж пазелянеў ад часу. Скажыце, а ці старэюць званы і ці не псуецца з гадамі іх гучанне? Безумоўна, ўсё нашым жыцці мае свой узрост, час адлюстроўваецца і на званах, але ж цягам часу ён раззваньваецца, і ў шэрагу момантаў наадварот звон набывае свой непаўторны каларыт. Асабліва праваслаўныя звоны, яны адрозніваюцца шэрагам абертаноў, з цягам часу толькі колькасць іх павялічваецца. Я да гэтага часу думаў, што званы яны міжканфесійныя, бо часам так здаралася, што з касцёла звон перавешваўся на царкву, з царквы на касцёл, атрымліваецца, што гэтага рабіць нельга. Вось гэта і ёсць такая праблема, бо справа не ў канфесіі, а ў тым, што, напрыклад, каталіцкія звоны, яны, як правіла, чугунныя і маюць мінорнае гучанне, а праваслаўныя яны ўвесь час былі мажорнымі. Яны былі зроблены звоннай бронзы, дзве часткі медзі і адна частка волава. Калі гэтыя дзве традыцыі перамешваліся, як было ў час пасля вайны, пасля перашкод, якія былі пасля революцыі, пасля камуністычнага плена і так далей. У царквах былі такія нават моманты, калі бралі проста кіслародны балон, падвешвалі. Рейку. Рейка, это не самае страшнае, бо бралі рельсы по свайму составу, напамінаюць біла. Таму рельсы, яны да паслэдняга нават часу прымалі ўдзел у літургіі іншых службах у Петрапаўлаўскім саборы, у цэнтры горада Мінска, на Немізе. Дмітрий, вы на званіцы з маладых гадоў, а кажуць, што гучанне званоў, калі часта знаходзіцца пад імі, даволі небяспечнае для чалавечых вушэй. Вы не баіцеся аглухнуць? Ці ёсць нейкія прафесійныя сакрэты, каб пазбегнуць гэтага? Ніякіх сакрэтаў няма. Канешне, трэба сябе неяк берагчы. Адзяваць і шапку на галаву, і нешта яшчэ, навушнікі. Першыя гады, калі я прымаў удзел у звоне у Заслаўскай царкве, у Менску, у Федэральным саборе. Потым я прыехаў на фестываль звона у Ленінград тады яшчэ. І сустрэўся там з сваім настаўнікам Петровскім. Ён мне сказаў такую фразу, я ее запамятаў на ўсё жыццё, мне спытаўся: «Ты што, хласа Божого баішся?» З тых часоў я болей такія наушнікі не выкарыстоўваў. Дмітрий, я не аднойчы чуў меркаванне, што гучанне званоў, звонная музыка, забівае бактэрыі. Ці гэта проста чуткі? Гэта сапраўды навуковы факт, які ўжо шмат праводзілася эксперыментаў на гэтую тэму. Мы ведаем старічныя моманты, калі была чума ці нейкая яшчэ халера, шла праз вёскі, гарады, і ўвесь час званілі ў званы, бо даказана, што сапраўды звон, бронзавы звон, адрозніваецца лекавымі ўласцівасцямі. Некалькі тысяч бактэрій, нават ёсць спісак, убіваюць. Шмат існуе нават такіх знакамітых праваслаўных манастырях, як Пачаяў, як Троіца Сергіева Лаўра, дзе сапраўды людзі вылечваюцца ад розных хвароб. Вось вы згадалі пра навуковыя даказаныя факты. На калісьці вядомым аўтамабільным заводзе імя Ліхачова ў Маскве працуе лабараторыя звоннай акустыкі. Дык вось яе спецыялісты выявілі, што гукавая хваля разыходзіцца ад звону ў форме крыжа. Але ж гэта супярэчыць законам фізікі. Як гэта можна патлумачыць? Вельмі шмат у царкве, звоне ёсць момантаў, якія супярэчаць фізікі. Напрыклад, калі чалавек падымаецца на звонніцу, дакранаецца да звона, ён атрымлівае сцяленне. Сцяленне ад розных хвароб, якія вельмі цяжкія бываюць, але ж сапраўды і даказана гэта. Гукавая хваля расходзіцца ў відзе крыжа. І ў Вітебску было 36 праваслаўных храмаў, у старым горадзе 36 храмаў, яны стаялі разам, недалёка друг ад друга. Акрамя таго, былі яшчэ і касцёлы, і сінагогі, і ў кожнай з іх была свая звонніца. І яны званілі не проста хаатычна. Пачыналася гэта ўсё таксама па іерархіі, ад кафедральнага сабора і так далей. Горад у гэтых момант нагадваў музыкальную шкатулку. Весь горад гучаў. Дзякуй, Дмітрий, за цікавую гутарку, а цяпер у гэтыя калядныя дні будзе, дарэчы, паслухаць слухаць звон, які так і называецца – святочны. За званара – вучань віцебскай звоннай школы Максім Лемачка. Гэта быў святочны перазвон, выкананы вучнем віцебскай школы праваслаўных званароў Максімам Лемачкам. А госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» быў нядаўні кіраўнік гэтай школы званар Зміцер Гаранскі.